شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که بزرگ و مهربونه. سلام بچه، خوبین گلای من؟ دختر خانم آقا پسرا چه خبر ها؟ چی کارا میکنین؟ خب الان که معلومه، آمادین که قصه رو گوش بدین و بخوابین. عزیزای دلبندم، میدونم که شما به دیگران کمک میکنین، میدونین که کمک کردن خیلی خوبه چون باعث دلگرمی و مهربونی میشه. امشب میخوام براتون یه قصه بگم، قصه در مورد کمک و مهربونی کلاغا. آماده این؟ خیلی خوب. من که کلاغا رو به خصوص وقتی قارقار میکنن خیلی دوستشون دارم. اسم قصه‌مونم هست اولین برف زمستون. صبح سرد زمستونی بود، خاله کلاغه از خواب بیدار شد و گفت وای که هوا چقدر سرد شده. بعد از جا بلند شد رفت کنار پنجره. خاله کلاغه از پنجره بیرون رو نگاه کرد، از شادی قارقاری کرد و بالا و پایین پرید. آخه میدونین چی شده بود؟ برف میبارید، همه جا سفید شده بود. این اولین برف زمستون بود. هر سال اولین برف زمستونی که میبارید، خاله کلاغه دست به کار میشود، یه آش خوشمزه بار میذاشت، آش مخصوص کلاغا. آخه میدونین بچه ها، خاله کلاغه میگفت تو سرما وقتی دور هم جمع بشیم و یه آشی بخوریم، همه از حال هم با خبر میشن، نسبت به هم مهربون تر میشن. همه کلاغا بچه ها اینو میدونستن که با باریدن اولین برف زمستونی خاله کلاغه آش میپزه و دوست داره همه دور هم جمع بشن. خلاصه اون روزم خاله کلاغه میخواست مثل هر سال آش بپزه، اما یهویی صدایی شنید. چه صدایی؟ صدای چیک چیک شنید. خاله کلاغه نگاهی به این ور انداخت، به اون ور انداخت تا فهمید که چی شده. بله، دوتا بالشو بلند کرد، ضربه بی سری زد و گفت ای داد بی داد، بیچاره شدم، سر سیاه زمستون تو این برف و تو بارون، سقف لونم خراب شده، غم و غصم بی حساب شده. بعدم خاله کلاغه نشست و هی گریه کرد و هی قصه خورد، تا اینکه صدای در بلند شد و یه کسی در می زد. تق و تق و تق. پشت در کی بود؟ کلاغ نکته راز. کلاغ نکته راز گفت خاله جون سلام، دیدم برف میاد، گفتم وقتش بیام به شما کمک کنم تا آش بپزی. خاله کلاغ گفت ای کلاغ نکته راز، دلت خوشه ها؟ کدوم آش؟ سقف لونم بد جوری خراب شده. کلاغ نکته راز نگاهی به سقف لونه خاله کلاغه کرد و گفت خاله جون قصه نخور، با قصه مشکلی حل نمیشه، با گریه هم چیزی درست نمیشه، من میدونم باید چی کار کرد، باید همه کلاغا رو خبر بکنیم تا بیان و بالاخره یه فکری بکنیم. کلاغ نکته راز اینو گفت و پر زد و رفت. کجا رفت؟ دونه دونه سراغ کلاغای اون اطراف رفت و ماجرا رو گفت. عزیزای من طولی نکشید که کلاغا همه با چوبای کوچیک از راه رسیدن. هر کلاغی چوبی که به همراه آورده بود رو آروم روی سقف لونه خاله کلاغه گذاشت. یه چوب، دو چوب، چند تا و چند تا چوب روی هم قرار گرفتن و بعد توی چشم به هم زدن با همکاری همدیگه سقف خونه خانم کلاغه تعمیر شد، از اولش هم بهتر. خاله کلاغه که دید سقف خونش درست و محکم شده، همه کلاغا رو به لونش دعوت کرد. بله، اون سال هم مثل هر سال همه کلاغ ها در کنار هم با خوبی و خوشی آش پختن و خوردن. گلای قشنگم، دیدین که کلاغای قصه‌مون چقدر خوب با هم دیگه همکاری کردن، کمک کردن و سقف خونه خالی کلاغ رو تعمیر کردن. کمک کردن خیلی خوبه، همدلی خیلی خوبه. بله، وقتی به هم کمک میکنیم اصلا زندگیمون قشنگتر میشه، دلمون گرمتر میشه، همه جا پر از مهربونی میشه. گل گلی های من، میدونم که شما مظهر مهربونی هستی، شما یه دونه ای، خدا خیلی دوستتون داره. آخه شما سر تا پا مهربونی هستی، قربونتون برم که انقدر خوبی. تا فرصت بعدی و یه قصه دیگه و یه آش دیگه، خدا حافظه همگیتون باشه.